Zâriyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. O tozutup savuran rüzgarlara. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. Yağmur yüklenen bulutlara. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. Kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki, اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ. Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ. Oysa bu davetten, ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ. O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar. يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, işte gelmesi için can attığınız azap denilir. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Ama müttakiler bahçelerde pınar başlarındadırlar. اَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ. Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Geceleri az uyurlardı. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Seher vakitleri istiğfar ederlerdi. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ. Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaad olunan cennet vardır. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir. هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ. Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler. Hayırdır inşallah dedi. فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız diye ikram etti. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler. Ve ona, büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak, "Vay başıma gelene, ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım?" diye çığlık attı. قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ Onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim, ey değerli elçiler dedi. قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Derken, oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ama orada bir hane dışında, bize itaat eden aile bulamadık. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık. وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينَ Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ Ad halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّم۪يمٍ Bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu. وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ Onlar, Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca, kendileri baka baka, o müthiş yıldırım onları çarpıverdi. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız, biz ne de güzel döşedik. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Her şeyi de çift yarattık ki, düşünüp ders alasınız. فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ O halde, Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben, O'nun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرٍ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben, onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim. كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse, mutlaka ona muhatapları, büyücü veya deli dediler. اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki, hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından, artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber, yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları, sırf beni tanıyıp, yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kâmil kuvvet, ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır. فَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de, daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Ama tehdit olundukları günde gelince çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline.